मेरु तीर्थ लोकपाल तीर्थ दंड पुष्करणी गंगा संगम तथा धर्म क्षेत्र आदि का महात्म्य और ग्रंथ का उपसंहार। भगवान शिव कहते हैं, ब्रह्म कुंड से दक्षिण नर का निवास भूत महान पर्वत है, जहां भगवान श्री हरि ने लोक सुंदर मेरु पर्वत को स्थापित किया है। जब भगवान का निवास विशाल पुरी में हुआ, तब विद्याधर और चरणों सहित संपूर्ण देवता महर्षि और सिद्ध भगवत दर्शन के लिए उत्कंठित हो मेरु पर्वत के शिखर को छोड़कर वहां आ गए। भगवान के दर्शन से उन्हें ऐसा आह्लाद प्राप्त हुआ कि देवलोक तुच्छ प्रतीत होने लगा। तब भगवान ने उनके सुख के लिए एक ही हाथ से मेरु पर्वत के शिखर को उखाड़ लिया और लीला पूर्वक उन्हें यहाँ स्थापित कर दिया, क्योंकि भगवान विष्णु सबकी प्रीति बढ़ाने वाले हैं। उस समय वह स्वर्ण निर्मित पर्वत को देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और रोग शोक से रहित भगवान नारायण का उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, जो हम देवताओं के सुख के लिए तथा संसार बंधन जनित दुखों को दूर करने के लिए लीला में शरीर धारण करके स्वर्ण में पर्वत को यहाँ ले आए हैं, तथा जिन्होंने एकमात्र देवताओं का पक्ष लेकर सैकड़ों देवताओं पर विजय पाई है, उग्र तपस्या की दिव्य शोभा से संपन्न उन भगवान नारायण को हम नमस्कार करते हैं, जो दीन जनों की पीड़ा रूपी रुई को भस्म करने के लिए अग्निमय पर्वत है। हम पर दया करके जो हमें दयालु पिता की भांति उत्तम शिक्षा देते हैं, त्रिभुवन की रक्षा करने में समर्थ दुष्टिपात से जो पूर्ण सुधा का समुद्र प्रवाहित करते हैं, वे भगवान विपत्तियों से हमारी रक्षा करे। ऋषि बोले, यह समस्त संसार जिनसे व्याप्त होकर शोभा पा रहा है, उन आप सनातन प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। सिद्ध बोले, भगवान की दया के लवलेश मात्र से महापुरुष सिद्ध को प्राप्त हुए हैं, तथा दूसरे संसारिक मनुष्य भी उनकी कृपा के कर्ण मात्र से भयंकर संसार सागर से शीघ्र पार हो गए हैं, ऐसा हमारी बुद्धि का निश्चय है। विद्याधर बोले, सर्वव्यापी प्रभु, आप सद्गुणों के समूह कल्याण की मूर्ति परमेश्वर और सम्मान के विस्तार में हेतु हैं। आपके चरण बिंदु के रस का आस्वादन करके हम कृतार्थ हो गए हैं। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं से कहा, तुम लोग कोई वर मांगो। यह आज्ञा पाकर देवताओं ने वरदाताओं में श्रेष्ठ श्री हरि से कहा, आप देवताओं के भी देवता और साक्षात लक्ष्मीपति हैं। यदि आप संतुष्ट हैं तो हम यही चाहते हैं कि आप बद्री तीर्थ और मेरु पर्वत का कभी त्याग ना करें। जो पूर्ण भागी मनुष्य यहाँ मेरु शिखर का दर्शन करते हैं, आपके प्रसाद से उनका मेरु गिरी पर निवास हो और वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोगने के पश्चात उनका आप में लय हो। तब एम वस्तु कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात परम उत्तम लोकपाल तीर्थ है, जहां भगवान विष्णु ने स्वयं ही लोकपालों को स्थापित किया है। एक समय भगवान विष्णु मेरु निवासी देवताओं को यहाँ लाने की इच्छा से वहां गए और देवताओं तथा प्रधान प्रधान ऋषियों के चरित्र को देखने के लिए उद्यत हुए। भगवान को वहां उपस्थित देख सब देवताओं ने सहसा उठकर नमस्कार किया और विनय पूर्वक कहा, भगवान प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए भगवान। क्षण भर विश्राम करने के पश्चात भगवान ने वहां की विरल भूमि को भली भांति देखा और देवताओं तथा ऋषियों का वहां एक साथ रहना उचित ना समझकर हंसते हुए कहा, लोकपालो, आपको यहां नहीं रहना चाहिए। आप लोगों के योग्य स्थान की व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी है। यो कहकर उन्होंने लोकपालों को बुलाया और बद्री क्षेत्र में सुंदर पर्वत के शिखर पर स्थापित किया। वहां जल की इच्छा से उन्होंने शैल दंड के द्वारा एक पर्वत को तोड़कर मनोहर सरोवर बनाया, जहां भगवान विष्णु द्वादशी और पूर्णिमा को स्नान करने के लिए आते हैं। तत्पश्चात तपस्वी ऋषि मुनि वह विधि पूर्वक स्नान करके जल में असंग परम ज्योतिर्मय तथा ज्योति का दर्शन करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने का जो फल कहा गया है वह दंड पुष्करणी के दर्शन मात्र से तत्काल प्राप्त हो जाता है। वह मनीषी पुरुषों के सभी काम्य कर्म सफल होते हैं तथा यज्ञ दान और तप सब अक्षय हो जाते हैं। वह ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जो सदा भगवान के निकट स्थान को प्राप्त चाहता है उसे प्रत्यन पूर्वक बद्री क्षेत्र का सेवन करना चाहिए। मांसोभेद तीर्थ के समीप जो गंगा जी में संगम है वह निर्मल एवं पवित्र तीर्थ प्रयाग से भी अधिक महत्वशाली है। 30,000 वर्ष तक वायु पीकर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वह गंगा संगम में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। संगम से दक्षिण भाग में धर्म क्षेत्र है, जहां मूर्ति के गर्भ से नर नारायण ऋषि की उत्पत्ति सुनी जाती है। मृत्यु लोक में सबसे उत्तम एवं पावन क्षेत्र है, वहां भगवान धर्म चारों चरणों से स्थित है। वहां मनुष्य यज्ञ दान तप आदि जो कोई भी सत्कर्म करते हैं उसके पुण्य का करोड़ों कल्पों में भी क्षय नहीं होता। वहां से दक्षिण भाग में उर्वशी संगम नामक तीर्थ है, जो स्नान मात्र से ही मनुष्यों के सब पापों को हर लेने वाला है। उसके बाद कुर्मोद्धार तीर्थ है, जो भगवान विष्णु की भक्ति का एकमात्र साधन है। वह स्नान करने से ही प्राणियों के अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। तदंतर ब्रह्मा विवर्त तीर्थ है, जो साक्षात ब्रह्म लोक की प्राप्ति का प्रधान कारण है। उस तीर्थ के दर्शन से ही सब पापों का क्षय हो जाता है। वत्स, यह बहुत से तीर्थ है जो देहधारियों के लिए दुर्गम है। मैंने तुम्हारे स्नेहवश संक्षेप से बतलाया है। जो मनुष्य सदा एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इस महात्म्य को सुनता या सुनाता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो मनुष्य एक मास तक एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक इसको सुनता है उसके दुर्लभ अभिष्ट की भी सिद्धि हो जाती है। जिन घरों में इस महात्म्य का पाठ होता है वहां आदि व्याधि का घोर भयंकर दरिद्रता और कलह ये कभी नहीं होते। कार्तिक मास महात्म्य, कार्तिक मास की ज्येष्ठता तथा उसमें करने योग्य स्नान दान भगवत पूजन आदि धर्मों का महत्व है। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तम, भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय स्वरूप इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषि बोले, सूत जी हम लोग कार्तिक मास का महत्व सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसको ब्रह्म पुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्म जी से इस प्रकार पूछा था। पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है यह बताइए। ब्रह्म जी बोले, मासों में कार्तिक देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्रिक आश्रम ज्येष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्म जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा तुमने समस्त लोकों का उद्धार किया है, यह बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं कार्तिक का महात्म्य कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक मास भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता। नारद, यह मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे ना गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है, यह पुण्यात्मय वस्तु में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 3300 देवता मनुष्यों के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान दान भोजन व्रत तिल धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं।